إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذلك استيال ورك إذا عاد إسلامي الفرقان قضبتي سنة وحاكم ذا مسؤول حلال كسوة غبتي دولة فدرالك إمام القوالة ذي ذا أياسي برير أوق في دينة إسلامك هي نبيك صلى الله عليه وسلم حل دبان هر أهن سياسي كتر سن دولة فدرالك إيا وحلق أحمى ماذا قلت المامي إنان إلا إيا هدى لغا قرابين حسوقي أو تركي وحق إستيد دقان هستك دقم ذا أفقوي أقوينيهم كتا قصوصي علمي دقا لها إيا كهلا إدباتة دقا له بلشد مقدش أي كقبان عن شوراح dafka aha ee ka qaado dawladda federaalka kanaalka wararka alkatayb ayaa baahiyay muuqaalka ceel riiga oo laga qoday deegaan hoostaga degmada xudur ee walaalada islaamiga ah ee bakool sarkaalka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho waxa degmada ceel cad ee gobolka gedo lagu soo bandhigay askari ka soo goosay dawladda federaalka askari kamid oo ku yidhi dadka ku tacdiimin jiray xabsiga godka jilacu ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dayacday dawladdi uu ka tirsanaa دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran mas'uul xilal ka soo qabtay dawladda federaalka iyo maamul goboladyada ayaa si bareer ah u gafay diinta islaamka iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam maxamed cali aadan ayaa ka waramaya ismaaciil aadan diiriye oo xilligii shariif ka mid ahaa mas'uuliyiinta qaybaha madaxtooyada soo noqday wasiirka maaliyadda koonfur galbeed xilalna ka soo qabtay maamulka puntland ayaa si bareer ah ugu gafay diinta islaamka إسماعيل لو أهدى عفافية ديمقراطية دائية مبدأ اللي يرهد علمانية دائية قبتي دود لنك إنترنت كأه أو كسو بندقة يفكر كيسا سميسا إن كستو لكل ما يحجوين إيا الدود أدق هادا نوحا أوسيان كالليح ليحد لهين وقوق في دينتا إسماعيل ديريا وحا أو دود دي سيقاتك أو فري أو دادك أو شاقي إني سنهين دود لغو دفاعي دينتا إسلامك بل سأي تايسي دو هادا الككو عدايي مد لغو دفاعي ديمقراطية دا laakiin hadaa dood diineed qabtid qol khaldan aad timaaday qolkan diimaha ma lagu difaaco waxa lagu difaacaa wax la yiraahdo dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda ismaaciil aadan diiriye ayaa taageeray wax ka bedelka meelaha qaar ee lagu sameeyay dastuurka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay madaxweyne ka noqon karto haweenay gaal ah iyo nin gaal ah anuu waxaan taaganahay gaalka kufaarka weynaaday ee rabbi rasuul ka furtay gaal naag ah inay madaxweyne noqon karto gaal nina inuu noqon kara madaxweyne wasaare mikaas marka hore aniga diinta iyo dowladda banaanka ka leeyahay qofkan hadii la doorto ahla wasaana hore u soconaya iidii dhaweyd madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in mustaqbalka ay rajaynayaan in dalka oo idin laga hirgeliyo nidaamka dimuqraadiyadda dowlad dimuqraadi ah ayaa noo sawiran oo noo muuqato ayadaas aan higsanayna waana gaarayna hadii aan liira waxa uu koor yimid nusuusti ay dadku u akhrinayeen kuna cadeynayeen in waxa uu wada ay gaalnimo yihiin wuxuuna sheegay inaysan marnaba dhacaynin in dalka lagu xukumo kitaabka Allah waxa uu tilmaamay inaysan jirin wax dowladda ka quseeya diinta iyo xitaa qofkii caayay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaan ku qanacsanahay dadka inay tishadaan ilaahay inuu maarka la soo dhexgeliyo dadka taladooda maaha qaal Allah baan wax lagu xukumeen ولا قال الرسول حجاب إلهي سودي جي قبر باتاه هذه حجاب شخصية سيمبل مركز الدولة دو دين تمركز اللي قبل بادي قرح دمبان داعي أو كان قالوا عن داعي ننك ضد أغو قالصا وحنا أغو سيمبل ننك هرين إيمال نبي عيني وحنا أغو سيمبل bishii November ee sanadkii 2018 markii ay xarakada mujaahidiinta al shabaab gaalkacyo ku weerartay ninkii caayay nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo kooxdiisi waxa gurmad degdeg ah u soo sameysay dawladda federaalka ismaaciil waxa uu ka soo jeedaa qoys caan ah oo muddo dheer siyaasada ku soo lug lahaa oo la yiraahdo reer diiriye waxa uu inta badan noloshiisa ku soo qaatay bay bakool iyo banaadir kadib ayuuna qurbaha aaday oo uu ku soo aaminay dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda ismaaciil أبيس آدم ديريا وحاو كمدها أوروركي أسوائل كدبنا وحاو نقضي السياسي حلبانا هو كترسن بارلبانكي سوماليا اللحذنكي بارلبان كاسو مركا لويدية إن دالك دينتا لغودقو أي دمان هلنين مويانا حلبانا دو إسكرا عين إن دينتا ملا إسكاليغو سيدو كلا أديركيس محمود ديريا أي إساناها السياسي حلال بدن كاسو قطي دولديه سوماليا سومري إي ديمقراضية دا إيا شعية دا كودغميي إسماعيل waxaa la dhashay Nuruddin Aadan Diiriye oo sanadkii 2015kii ahaa la taliyaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya sida ay sheegeen qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed dhismaha dawladda federaalka waxa uu markii hore ku bilowday dad hoggaamiya kooxeedyo u badan iyo siyaasiyiin hadafkoodu yahay xildoon iyo xoolo haabasho laakiin dawladii afarta ahaa ee ugu dambeeyay waxa ay dadka wada iyo kuwa ka shaqeeya noqdeen dad laga fiirsaday oo lagu soo xuray aqoonta reer galbeedka dhalashooyinka wadamadaas ay ka heleen aaminsanaantooda dimuqraadiyadda iyo qursiga diinta islaamka taasina waxa ay keentay in hadafka guud ee dawladda federaalka ka midaysan tahay inuu noqdo in dalkan aanu lagu dhaqin shariicada islaamka lagana hirgeliyo mabda'a dimuqraadiyadda sida uu khudbadiisa ciidda ku sheegay xasan sheekh xildhibaan hore ahna siyaasi ka tirsan dawladda federaalka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay inaan ilaa iyo hadda laga garaabin xasuuqii turkigu uu ka geystay deegaan hoostaga degmada afgooye warkaas waxaa soo jeedinayay maxamed amiin محمد عمر ضلحة ومدر دير كمدها بارلمان كفدرال كايا عمباريي حسوقي دوان اي ديارده تركيا كجيستين تولد بغداد يي تولوين كهوستاغ دقمد افقوي اي قبل كشبل لده هوسي تركيا يا سي اولا كاعة اوبر تلماميت سدي بلشد تولوين كاسي او اها داد بير ليه وحاو نقو ماذي داد اوبادن عرور ايو هاوين ضلحة يا وحلاغو حماذو كتلمامي ان اي سنجرين الا ايو هدا عيد مدحد دولد فدرال كاترسان او تعسيسي داد كسيداسي لو حسوقي xilli wali ku wiir dhaawacmay ay jiifaan isbitaalada magaalada Muqdisho waxa ka dhacay wad ogtahay bari dhaweed Jambaluul Alifo Baqdaad ya gal gube ee degmada Afgooye ka tirsan gantaalo oo ayaga ku dhacay ee dadkii masaakiinta ah ee maatida ah ee ku dhamaadeen ilaa ay hadda isbitaalada ay jiifaan cid wax u qabatay male inta karana bulldozer baa lagu duugay oo 20 kor u dhaafay mili ma haya hatta qof u tacsiyeenayo sidoo kale dalxa ayaa soo qaatay dhacdo tan lamid ahayd oo ay diyaaradaha Turkigu ka geysteen tuulo lagu magacaabo Ijo oo ku taala shabeelaha dhexe taasi oo ay gabi ahaanteedaba Turkidu burburiyeen kuna baabiyeen hantidii taalay halkaas waan la yaabo dhacdadaasi dhacdada kale oo Iji magaalada la yiraahdo aydan ay ka dhacday shabeelaha hoose hir shabeel tuulo dhan bi akmaliha wadmiha walahmiha ya oo maanta hantida dhex taale adiga aad la gubanaysid oo aad arkaysid cagafyo oo aad arkaysid gawaari waad arkaysid buldozer makiinooyin waad arkaysid matooradii biya waxa soo dhan hantii lagu gubay ay tahay wali ma arag aniga dawladda oo ayda ka hadlayso wala kano hirshabeel ka hadlayo wala kuwa state ahane ayana ay ka hadlayaan koonfur galbeed waxa ka dhacay afgooye mas'uuliyadii aabo marka dawladdii dhexe iyada ee loo baahna ee federaalka ee iyadana ee udub dhaxadka ay u ahayd dadkii la la xisaabtamina ee ka dambeeyay ee hawshaasi aawe iyaguna markii diyaaradaha Turkidu ay xasuuq ka geysteen tuulada Baqdaad taliska sirdoonka dawladda federaalka iyo madaxtooyada Xasan Sheekh ayaa sheegay in duqeymahaasi lagu dilay ciidamo iyo saraakiil ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay saraakiisha sirdoonka qaarkood sheegeen in duqeymahaasi lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaasi oo ay ku sheegeen Yasiin John iyo Ahmed Belle iyadoo la og yahay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab xubnaheeda aysan la bixin magacyada gaalada sida John aqoonyahan ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa ka hadlay dhibaatada dhaqaale ee bulshada Muqdisho ay ku qabaan canshuuraha xad dhaafka ah ee ay dawladda federaalka ka qaado Sakariya Umar ayaa ka waramaya Professor Yahya Sheikh Amir oo ka mid ah aqoonyahanada cilmiga dhaqaalaha ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda cakiran ay ku nool yihiin ganacsatada iyo guud ahaan bulshada ku nool gobolka Banaadir ay ka dhalatay canshuurta xad dhaafka ah ee dawladda federaalka ay qaadayso iyadoo Muqdisho uu ka jiray ciriiri nololeed oo xagga dhaqaalaha qoyska ah ayaa wuxuu sheegayaa in bulshadii iyo ganacsatadii la saaray canshuur aad u badan oo aysan xamili karin tan horta dhaqaalaha limid uu leedahay canshuurta ku kulmi karto limidkaas waa inaad taqaano jeebka qofka inta ku jirta inta ka go'da tan waa socota waxayna ku dhacaa canshuurta la ku dhigay wasaaradda maaliyadda ay soo saartay intee kale canshuur ka qaadaan dadka xamar dadkaanoo marka hore taagnaa jeeb xanuun badan haya haddaa maalinta ku sii kordhiso kuu nabadgelyo xubay keenay canshuurta in lala dhuuntara waa keenay dhibkaasyaa keenay ama mamnuucidaada ama canshuurta ku kordhisaa keenays dadku ma xamili karaan cashuuraha baryahan arkay as economist oo badan oo ahay iyo shaqo la'aanta wadanka ka jirto. Yaxye wuxuu soo qaatay tusaale cadeen ayaa saameynta bulshada ay ku yeelatay cashuuraha tirada badan. Dhulalka oo markii hore ahaa kuwa qaali sii noqonayay ayuu sheegayaa in hadda ay yartahay cida ku dhiranaysa in ay iibsato, xitaa isagoo intii hore ka soo raqiisaya. Wuxuu intaa ku daray in madaxda dowladda federaalka ay guryo ka iibsadeen dibadda, caruurtoodana ay halkaas geysteen, halkan ay u soo doontaan in bulshada dhibaataysan ay ku canshuuraan oo xoolahooda ay cunaan. Hadda dhulalka waa awgeed dhul qaali waa cirka waa dhul gada jira hal dhul gurigaada daa tiraa qiimaha aad ku ogeed wadtidhia ka jiray qofkaa gaday soomaali qofa lacag ma haysto kii haystana difaacu ku jiraa waddanka wax soo socda ma ogide. Waxay madaxayna ilmihi iyo ukuntii banaanka soo dhigteen intuu kuu soo indhaweyn kuweenaan ilmaha iyo iyo ukumanka inta ka yaaliina banaan $200 hesha waxaa la leeyahay si wax la qaayan ma ogidi difaacu galaa canshuur oo dhan waa ka cararaa nabadgelyo xumur oo imaana dadka dabaqada hoose ah ee waxay ay gada jireen $200 qaataa ka soo qaada ama $100 mushaar wuxuu qaadan jiray ee ugu jirta rubacda ugu goysa wuxuu sameynaa qofka marka. Iyadoo dowladda federaalka sidaasi canshuur xad dhaaf ah uga qaadayso bulshada, dhaqaalihii ummadan ee u dhulka galay ayaa dhanka kale waxa aanan jirin wax adeeg ah oo ay u qabanayso haba yaraadee. Iska daa adeeg iyo horumar la soo kordhiyaaye waxaysan dowladda federaalka waxba ka qaban caqabadaha ummadda ka haysta wadooyinka sida uu sheegayo Yaxye Caamir. Roobadooyinka dadka dhibka ugu badan u furan ka mid ah wadajir aan degana buulxuubeen soo marnaa jidka airportka waa la xiray. Kii oo maray wiilo baydhaban waa xiray hadda intaan kula fadhiidi roobdo guriga dawo naqana waa inaan jidka af gooyo aan raaco x control ka soo galo xoosh ka soo bax oo saara u soo noqdo buulo xubi kor ka soo galo markaas lacag aan ka qaaday laamiga lagu soo baan leeyahay ayaa dhulka dhabaa la jeexay badda lagu shubaa leeyahay meesha yaro dhibka istaakooda keenta xataa godadka shamiidana la ku buuxi jiray carro buuxi jaay la isaga shubi jiray oo biyo inta u qaadan hadii la ku shubi lahaa xataa laakiin hadda u jeeda caawa hadii roob imaado victimka ugu horeeya ka mid ah bajaajtooda markaa soo raacay la waa koran saaran jiray hadda iidaanba mari karin ba. Iyadoo xaaladdu ay sidaasi tahay, Xasan Sheekh ayaa dhaqaalaha mushaarka ah u kordhiyay xildhibaanada wuxuuna ugu daray kalabar intii markii hore ay qaadan jireen si aysan wax muushin ah uga keenin. Xildhibaan waliba ayaa qaata $5,000 ah canshuurta shacabka tabaaleysan ee xoogga looga soo qaaday. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qudhiisa ka mid ah baarlamaanka ayaa sheegay in ciiddii xildhibaanada wasiirada iyo madaxda dowladda federaalka ay 80% u tamashla iyo dharagdhacsi aadeen magaalooyinka Nairobi, Istanbul iyo kuwa qaaradda Yurub. Kanaalka wararka Al-Kataib ayaa baahiyay muuqaalka ceel riig ah oo laga qoday deegaan hoostaga degmada Xudur ee walayda Islaamiga ah ee Bakool. Mahad Cubeyd ayaa ka waramaya. Deegaanka Dudumaale oo hoostaga magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa laga qoday ceel biyood riig ah kaas oo ay baahi weyn u qabeen dadka degan tuulada. Muuqaal ay baahisay Al-Kataib Al-Ikhbaariya ayaa muujinaya riiga oo ceelka qodaya, ugu dambeynna Allaah fadligiis biyo ka soo saaraya. Markaan u imaano dadka deegaanka waxay in muddo ah la dhibanaayeen biyo la'aan daran, iyadoo ay intaasi u sii dheereed in haddii ay biyo helaan ay uga iman jireen meel fog. Arrimahaasi iyo kuwo kale oo isbiirsaday waxay sababeen in dadka qaar ay ka barakacaan deegaanka isla markaana u hayaamaan meelo kale oo ay biyo ka helayaan. Dudumaale waxay ahayd tuulada ugu daran xagga biyo la'aanta marka loo fiiriyo deegaanada kale ee ay kala siman tahay arrintaasi. Hase ahaatee ceelka ay walaalada Bakool ka qoday ayaa lagu tilmaamay mid biyo fiican oo saafi ah laga cabayo. Waa kan mid ka mid ah dadkii xugogaalka u ahaa xaaladdii biyo la'aaneed ee ka jiri jirtay deegaanka oo ku sugan halka ceelka laga qoday. May baan kooyne xaflad ku saabsan ceel dhuun ku qoday Dudumaar muddo toddobaad ah yaka sugugno madwalla diyaariye umad kala ceel dhuun oo la in rajeeyaan magaalada saatada ugu hortay hadalahay sheegi eelado mugsid la arag u fulu ku oodo ashuun wala ka shibi la kaala la kaga dhagmay dad badan ka nool wala ka baa wala ka barakacay danoh dhaan deganahay tii may dhamaatay xalay madii elkan bog ee leedi furkaal ku qaaday ku fuleedii dadkii ilaahay ku qaadeen inkastoo dad badan iskala noolayeen tuulada magaalaha liin deg in yanka baah badan oo ka oo bantan ahay tii dumar yahay booyada dhaamiyay odaga booyada koob ku hayahay hoob aan garin joogi baabuu aan booydan qaada booyada kale dumali la siiyay baahadii geeki ilaahay ku daboolay summa maamulka walaayada islaamka siiba gobolka daw yaku dabool ilaahay kama hasan anka mahadnaqaan gudayda gobolka ee dadyahan tan ruugan kanmay ka binaawiya maamulka islaamka siiba walaayada gobolka ilaahay mahadle baahidi badanay tii deegaanka ku jari meelki diyaar garowaha ay ganacsatiid iyo dhalinyaradii walgordi aan isqorohay sidii ee riigan biyool ku qaadatay magaalada kigilifadi xaafad xaafad aan isqorohay way diyaar garowahay biyool dharani ma ilaahay inta dadku siiyay biyo meel inta ugaan ee riigi bakoolki yaalo madii meel yar la ku reebo koofortin jarto ka aan ka fayle ki jar biyo wataraan dhakam ilaahay kama hasan maamulka aan kama hasan nin ka mid ah odayaasha deegaanka oo farxadii ka muuqato biyaha ceel ka cusub nacabaya ayaa markii hore u mahad celiyay Allah kadibna sheegay inay macyihiin ni'mo maad alhamdulillah amrika waraabna galla nasi ni'mo ilaahay nasi amrika waraabna ilaahay nasi deegaanka reer luway reer dudumaal abagbeeday deegaanka reer luway eeldhun horbalan aran loo maarkeenge yanniin ku godi walaayid bokol islaamiyad yanniin godi alhamdulillah alshukrulillah ilaahay ka mahadnaqaan eel bi maye maange yanniin godi walaayid bokol yanniin godi ilaahay ka mahadnaqaan walaayidan ka mahadnaqaan alhamdulillah rabbil alamin ugu dambeyntii waxaa muqaalka ka soo muuqanaya dadka deegaanka oo farxad daraadeed la takbiirsanaya الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال إله جبي قال إله جبي مسلمين إله ما هن علريجي وجوه رئي أو مملكة إسلامي جاه بقول كهير جليو دجانا ذو كم مملو شريعة الإسلام كا waxaa degmada Ceelcad ee gobolka Gedo lagu soo bandhigay askari ka soo go'say dawladda federaalka Maxamed Muday Axmed Abu Muslim ayaa ka waramaya askarigan ayaa muddo 9 sano ah ka soo mid ahaa ciidamada dawladda federaalka degmada Ceelcad ee wilaayada Gedo ayaa lagu soo bandhigay isaga oo diif badani ka muuqato askariga oo lagu magacaabo Xasan Cabdullaahi ayaa ka waramay waxa ku dhaliyay in uu ka soo goosto ciidanka dawladda federaalka waxa la yidhaahaa Xasan Cabdullaahi Aamin waxaan iska soo dhiibay nimankan murtidiinta oo ceel waq joogo waxaan imaaday ceel cada ceel waq saan ugu joognay yaa la yiri baar dheeraal qabanaya baar dheeran aadnay taraka markaan subaxii ka baxnay 7 saac markaan joognay cala xareed meel yar markaan marayno gaariga aan saarnaa qaar xal kacay aniga waa dhaawacmay calooshan ka dhaawacmay afduuba li dhiibay lix bilood yaa li ahay oo cidiyaha xataa iga baxay si koronto li ugu waday ilaahay waa iga soo badbaadi waan soo laabtay waxaan u imaaday xarakada mujaahidiinta aan ugu imaaday ceel cada waxaan iri waxaan rabaa in maartay tooxid kale qabto waa ka toobad keenay saasan ku imaaday oo haddana aan ku joogaa intaasi kadib wuxuu la hadlay askartii uu ka soo tagay waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada inay isaga soo tagaan meeshan diinna uma dagaalamayaan waxay u dagaalama gaalnimo umday dhintaan aqara cadaabka galayaan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada anoo itaqaaneen maanta in la hadlay oo awalna garabkiina taagnaa waxaan u yiri saasar wax la hubaan arkay oo xaqiiqa waxaan ugu baaqayaa inay isaga soo tagaan mujaahidiinta u imaadaan oo kii danihiisa qabsanaa u qabsado kii maaragtaa jihadkan xagga galayaan uu ka galo shalay ayay ahayd markii askari ka soo goostay dawladda federaalka saxaafadda lagu soo bandhigay deegaanka Kuyubarow ee shabeelada hoose sarkaal ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Sakariya Umar wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan kuwa gorgor ee Turkiga soo toobartay lagu dilay gudaha caasimada dilka sarkaalkan ka tirsan ciidanka gorgor ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay X control af gooye ee magaalada Muqdisho ciidama ka tirsan kuwa dawladda federaalka ayaa sarkaalkan kala dagay gaari uu saarnaa iyagoona isla daqiiqada kadib isla goobta ku toogtay wuxuu madaxii hubka iyo rasaasta ee guutada 17aad ee ciidanka gorgor ee Turkiga tababartay سرقال كان لديلي أولوغو مقا عابي جيري عبدو قادر محيدين آدن أيا وحا ووها لبحيدق لكا ترسان عيدن كغرغر إهل لدى سرقال كا أيا الشيغي إن سدح بدو دولوغو لفتاي عبدو قادر إيادون أي بحصدين عيدن كي ديلكا جيستي سرقال كان أيا وحا وكو جيري سراكيل مالمكهر حسن شيق مدحوينها الدولاد دا فدرال كاكو دل عسيي دق مدحرر ديري إي قبل كمدوغ إلا أي هادان اللامو أغو سبب تررسمي غاه أي كدن بيساها ديل كيسا تاني أيانا نهين مدكو عصوب عيدا مدى الدولاد دا فدرالكا أو وحي مرار بادان دحضو دا إسكا ديلين السراكيل ياسكر بادان إياغو إسكو هايستاها منافع الدنيو إيا وحيابا أنا نمعنا لهين واركان واحد كلا سعطان إذا عدي سلامي غال فرغان أسكري كان مدكو يددكا كتعدي من جري حبسيكا قدكا جلعو إيا مغالادا مقدشو هيا شاقي إنا يدى يعضي دولادي أو كتر سنا عبد الرحمن بدر يا فافا هنا يا اسكري كترسن عيدمدا دولدا فدرالكا اسلامركانا كميدا اسكرتا ددكا كو تعديبسا حبسiga غودكا جيلو وايا وخا لا سو درستاي حالاد عافمادو حقنا لوشا يودو دنكا كلا ديميركا بيليا مرركا قار اسكري غانو لوغو ماغعاب عبد الفارح ايا وخو لا حنونسن ياي عودركتي بشد تن يلا بدو كون 18 كي اسغو دياعاد كلا كلمي دولدي و شقينايي qoyskii sanay kale dhoobeen muddo dheer waxana soo wajahday xaalad xumaad u daran mar uu warbaahinta la hadlay askarigan ayaa waxa uu sheegay hawlaha shaqo ee uu soo qabtay dawladda hadda dayacday nala sugid wax ka badan oo ahayn maqab jirin waxa ka shaqay jiray habar qadiijo waxa ka shaqay jiray ee gudka jilco waxa ka soo shaqayay meelo badan ka soo shaqayay hufkaygii waxaa qaaday nin la yiraahdo Mahad Karow ana Mahad Garcia Rayas ka danayso ilaahay ani okay ma haysaa ma hayo idkaraana wuxuu ku dambeeyay nuglo kale wareegay oo booliska loo wareegay oo booliska u wareegay waxa Mahad Karow ko yasin ganay haweeney uu ku agnoolay askarigan ayaa waxay dhankeeda ka warantay xaaladiisa wiilkan intaas oo sano ula jooga ilaa qarxi oo ka dhacay ilaa hadeerowna la nool yahay waana xanuunsan yahay xaaladiisa dadmidan maanta arkayseen waaye annagu qof aan raad joogto oo daba joogto oo aragnayna oo dadkiisa ahayna waxaa kamid ahay laba wiil oo timid oo yireen ku hooyaanahay hooyadeena dhashay labada wiil mid boolis aanuuna yirin ugu mana soo laabanin oo iska fiicnaado uu raystay jiradaas oo uu ka raystay tan waa tii labaad lambarna kama hayno meel ay degan yihiin ma naqaan anagu u raadinno sidii uu iskaga joogo muslimku gacan u seenayaa oo u jeediin markii ay daawacmaan ciidamada dawladda federaalka waxba ma daaman quriga ciladoobay oo la farsameen wayay oo meelaha la iskaga tuuro sida ay marar badan warbaahinta ka sheegeen askari iyo saraakiil la dayacay warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhageystayaal xilliga oo naga intaa